Book 2 سبعون ستر ستر الرغبة في فعل شيء كچھ اچھا لگنا كچھ اچھا لگنا هل تحب أن تدخن؟ کیا آپ کو دھومرپان کرنا ہے؟ क्या आपको धूम्रपान करना है? هل تحب أن ترقص؟ क्या आपको नाचना है? क्या आपको नाचना है? هل تحب أن تتنزه؟ क्या आप टहलना चाहते हैं? क्या आप टहलना चाहती हैं? أحب أن أدخن मुझे धूम्रपान करना है मुझे धूम्रपान करना है هل تريد سيجارة क्या तुम्हें सिगरेट चाहिए क्या तुम्हें सिगरेट चाहिए هو يريد شعلة نار ولاعة उसको सुलगाने के लिए कुछ चाहिए उसको सुलगाने के लिए कुछ चाहिए أحب أن أشرب شيئا. मैं कुछ पीना चाहता हूँ. मैं कुछ पीना चाहती हूँ. أحب أن آكل شيئا. मैं कुछ खाना चाहता हूँ. मैं कुछ खाना चाहती हूँ. أحب أن أريح نفسي قليلا. मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ. मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ. أحب أن أسألكم شيئا. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ. أحب أن أطلب منكم شيئا. मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ. मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ. أحب أن أدعوكم لشيء. मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ. मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ. عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हैं? هل تريد حضرتكم قهوة؟ क्या आप कॉफी पीना चाहते हैं? क्या आप कॉफी पीना चाहती हैं? أو تفضل حضرتكم شاي؟ या आप चाय पीना चाहते हैं? या आप चाय पीना चाहती हैं? نريد أن نذهب إلى البيت. हम घर जाना चाहते हैं. हम घर जाना चाहते हैं. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ क्या तुम्हें टैक्सी चाहिए? क्या तुम्हें टैक्सी चाहिए? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. वे टेलीफोन करना चाहते हैं. वे टेलीफोन करना चाहती हैं. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.